إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندرة بتقلية تدى الله يجول لنا صلى الله عليه وآله وسلم أي ياثر من دفوت الرقو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أدن قند النبي كانكو إيلتنا حالت دعووج مقهون من على كانكو يأنو اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل فادر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قلنا أدنى أن واجب أدهن لني جاي مهابي أن دونك أن دونك أن دونك أن دونك أن دونك أن فوجيب أريم سرنان أن دونك دفتر الله سنة النبي تايم بيد أكاويمي والله فالجي كو الله نلقى نلادو الله جمرا دي متون غندا ودو نلادو أنكم يران يمي چوبو قدوم دوك النبي جوي يمي چوبو قدوم دو حال الله نلاد الله صلى الله عليه وسلم قال لي متى وانغاندا ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكر والله ساي اد يد سنه النبي وندك اندا نلاد الله الله يقول ما تبي غاندا نلادو سكا بن جدم الله يو ان كذبوك فقل لي عملي طيب ان جديكو كالا كو ولا كو غولودا كو بي سليم نن هودي ياو غسي كدودي غول من منكو دم دون غول مي ولاكم عملكم نانغير سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كو تبيتي هان غودو وني ياكو ينانغو وانا كويدي جلن ولا داري ولا تيمدي انا ني وين كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعملكم ني دي بيرن كون جيدا سنه ممتا دو سنه النبي كون نان فرا ليدي اسوسا فاونير دو جود ما سار جول اسوسا مرر جم سود ما تاون وي كوم دا غير كون دا غدوم كوي قران غدوم كوي حديث كون داندي بي ديرو غول سنه دي انتم بريئون مما عمل نرى الله منكم دندي دوكو غولا تونكو بدا الشرك غيدوم على دين النبي صلى الله عليه وسلم والله كنن حالك جوتي وان جادلوك فقل الله اعلم طيب جديما حال الله نلاد الله سب جدي وي الله قران دوكو فيونا تنكو انا فوف كون والله كنن ووري جاي من فوتيني غينا ندار كون من جيتا كون ومنهم ما يستمعون اليك افند تسمع الصم الله يجرن مر اروبي كدو ماتي قال الله وي النبي جل الله النبي شر كونو غنم شكرا كو بناني بنانتا اللي بنانتا ومنهم من ينظر اليك فانت تهدي العمي نيغوبن فوتي ماغيرا سي كايب نيابن جياني جيري ديكو كو ميرنا غنم كو كو ويسا كو بولوغاجي مبادا هن غنم كو كون داني دي غنم دو وري جومرا سبحانه وتعالى ايو غنم نياغو دين الله كو ويتي فيوال كو النبي جو دوم نياغو تونو الله او دو دواو اناني وي الله جومرا دو جيدو جبريل ادي غاندي جبريل كو تاغور الله مول jomiraado mo haali ganda mangu wonde odo ko mawdo wala ko jom sembe zu quwwa wala yazu mirratin wala zi quwwatin 'inda zil arshi makin anani odo jibril e mawnude fof yowodo mikaila e mawrude fof, yowodo azraila e israfil, ɓeɗo mbay mawrude fof jeyɗoɓe o, jeyɗoɓe o, aɗa ñaagui jeyɗoɓe o. Rabba jabraila o mikaila o rabba israfil. yowma ɗeɗo gueɗe ɓendinde haala asaman e leydi are duwa he fadira samawati wal ardi. Bani adam fuɗɗi murtude ɗo wi hono yimɓeɓeɗo fo gummitirte ñande dargam immade koye saretaji ɓe jolata, mbaɗi koye ɗum ɗo jomiraɗo subhanahu wa taala wi khalqu samawati wal ardi. Mata koye tagu asman kay e leydi kay ɓuuri mawnude e tagde neɗɗe. Allah wi tagui asman nane fo nana jiime moon, on tagui leydi ene wirte ɗon dawa e dow, ena goto donki yaltude less leydi he, on donki yaltude dow leydi he, on donki yaltude less asman he. oɗon gandi kayde ko ganda manggu jomiraɗo fadira samawati wal ard, anduɗo ko wirni e ko feeñi. ɗum ɗo ko duwaw annabijo aliman ghaybi washahada, ko allah wiyete ni anani anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yahtalifun. jomum ko andi wawi sarde ko an ñawata ko woni hakkude jeyaɓe ko lurodirta e mun ko kono nela allah heɗo ko wi jom mbeɗe ñaguima kala to luural waɗi tin fewnami dow gonga he, fowmi dow sirat mustaqima e ko ni de ihdina lima ukhtila fihi min alhaqi bi idnika innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. allahu akbar, an fewnata ko paaɗi dow lawol koccigol. ay nelaɗo allah ko adduno ko ɗum, allah wi innaka la ala hudan mustaqim, koye diine pewɗo peewal timmugal joguiɗa e banggal diine. ne allah timmini ha gasi fo o haali o yettini, kala ko ina nanna men aljanna o holli, kala ko ina selmina men walla ganduɗa ko ina majjiri men o rentini. anani jomiraɗi muhammadou ko an woni dow gonga o, innaka la ala hudan mustaqim. anani lawol poccigol ngol ɗo ngol ñaagui allah, allah faymu hen. annabiji wi gaare keede caggalam jiɗɗo maɗede fo gaare nangge ko gon mbaɗi no mbaɗirannomini. sallu kama raaytumoni usalli, ko ni de innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim. kono eɗen kata jine oɗo duwa o hande julɗo fo nata jine kala leƴƴende e kala sanga e kala waktu e nder gurdam mum. yo allah fewnu ɗum e dow lawol poccigol, yo allah fewnan men golle men fo fewa, kala ko eɗen pewna, ko eɗen kaala, ko eɗen golla, yo allah fewnu men e dow ganduɗa ko moƴƴi ko, e nder gurda meje men, e nder darsuji men, jangdeji men, e nder golleji men, e nder julagu men, e nder ha joni remru men e faggudu men foof. eɗen kada joni ila hidayatillahi wa so allah hawridinimen e sawabu woni moƴƴere haɓama. ɗo waɗi annabi jogo ɗum tan, wonno ko annabi duwawuji makko ɗum no heewi hen. wi allahumma inni asaluka alhuda wattuqa, mbeɗe ñaguima peewal e kulol allah. wi allahumma inni asaluka alhidayata waltawfiqa wa husna alkhatima, haala dabɓa dartika. ɗum ɗo no ɓuuri ujunere ganduɗa jimeji nan toon, walla ganduɗa ma ko wiyete ganduɗa awraduji goɗɗi nan toon pewanaɗi. annabiji joma mbeɗa ñaguima ko wiyete kulol allah, ɗum peewal e kulol allah e nefde kala ko moƴƴani yondinare. duwa goɗɗo wi ko allahumma inni asaluka alhuda wattuqa wal afafa wal ghina. allahumma as inni asaluka alhidayata waltawfiqa, pewna kam mami fewa, kala ko pewnumi hawra e sawab anani dokka kam battane lobbe. gonnam ɗum ɗo woni hande ko kanɗen janggude ƴe tan hande gonnam renduji men ɗino mbay hande ɓuuri yurminade fof ko ɓeɗo sukaɓe gonnam hande hawruɓe ɗiɗo yontaji kañum en gonnam jangguinaka gueɗe kewɗe ganda nan tan ko welsidare tan e fijirde tan ha woni muskila mawɗo hande kala leydi ndi garɗa e kala wuuro ngo jiiɗa, kala galle mo jiiɗa jogui goƴa ko tagata ɓeɗo sukaɓe kol ganda kabaru mabɓe anani eɗen kolli jomiraɗo subhanahu wa taala. yo allah fewna men fiya kuji men foof. jeyel garnel fo hande ko ɓuuri welsindede gonnam e nder galleji he ko julde nde. yo annabi ji cukalel so wiɓi duuɓi jeeɗiɗi yo yamiri julde, est ce que en hande ko noon sukaɓe duuɓi jeeɗiɗi tan an joom galle payyade nangga cukalol ma, kala keɓɗo hen duuɓi jeeɗiɗi jangguina ɗum no salligorte eno laaɓirte ndewliggina ɗum ndewñina ɗum kuccina ɗum misiida julda e mabɓe. ɗum ɗo de woni ko wiya annabi so yamirɓe julde jeeɗi soɓiti sappo soɓe juurani yoɓe mbattu fiyede. tawi ɗum ɗo weltinama ganduɗa gurdam bani adama yeeso caggal ma foof ko jogade taw wiide julde nde, tawi julde waɗama caggal hoto jahaten. salatul jamaa ko wiyete ko allati taragaha kathirum min annas illa man rahima rabbuk, heɓe goppi ɗum ɗo jeeya e nder galle ala fo juulowo ni walla juulowo dendal sona gorel nayyel walla dewel nayyel so waktu yoni haɓɓa misorle so waade waɗa tukoru mukoru gasi ko heddi ko fof sagataɓe nana jahana garta sona bonande illa man rahima rabbuko, sona ko allah yurmi hen ko annam. wiyano ko enen e ɓesguji men fof sempini doganen cuuɗi allah ɗi ñagoɗen allah, allah fewnan men fiyakuji men fof goƴaji men fof allah itta. tawi mbiɗen ko en ngala allah rokka men, tawi mbiɗen ko eɗen kuule allah itta fayreji men, tawi mbiɗen ko ganduɗa eɗen cohli allah ittana men fof. anani ɗum ɗo fof heɓete koye ñagade allah, yaade suudu allah e julde. eɗen gandi julde kam hono mum aɗa yo annabi o sallallahu alayhi wa sallam, eɗen gandi no waɗino e julde. kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam meeɗa yeeɗo mo juula goto wurna tan nder suudu makko o juula ala, dental tan sonande o ronki ri go nam nyana o ronki yaade de o waddi essay ya waktu yoni wadi essay laabi kedo mu ummo o ronki ko nam bani adam fona fadi on nyalam a ronki umma hande kay go nam waawana horema ni de dum do fuko ko arata ko kebata e neddo fof annabi ju waddi e ronki wi muru ababakrin fali yusalli bin nas bayri bayri ko nani joni ka jabiri abubakr yo jul abubakr dari wana wadi sahaba fum wana wadi be meeda yide dum do be meeda hawrude dum do waktu yoni annabi ju arani ronki arde dum do kambe fof be go julde de bani gasdo julirani go nam no way nyurminade abubakr dari place wana wadi sahaba be go na wadi ha yumen aisha wi annana haari ya abubakr abubakr no wawa so dari on place ma o wayan annabi ju aha ko on jidum yo daro don muru abubakr fal yusalli bin nas windobe tarikh fof julbe hefere fona kawri ko annabi ju windani kanko jofi lumtugal abubakr gilo mo wuro suwa nattude to ɗum noon yimɓe yawɓe mbiya ene jowa gardogol abubakr yimɓe seɓɓitiɓe walla yimɓe ɓositiɓe walla teɓɓitiɓe hankkadi ko ina yurmini tan annabi jo yummuru abubakrin fal yusalli bin nas ɗum waɗi nde annabi jo rutte joomi ko sahaba mbi luural alah ɓayde annabi jo joofi momo gila no wuuri gaccemu ɗon luural waɗani haala waɗani defte gundaɗe mbaɗani sariyaji mbaɗani ni abubakr lomtori anani kanko sallallahu alayhi wa sallam mbiɗon juulde dental o woppani ɗum hayko rafa ko gonno e maradul mawtu makko he anani ganda waddi essay yaade jamande o ronkino muru abubakrin fal yusalli bin nas annabi o sallallahu alayhi wa sallam en jino waye julde dental o meeɗa woppude ɗum sona de o ronki en ji julde dental ndeɗo ko hen seydna oumar koye nder julde dental he wara sababu wargo seydna oumar komo ardi yimɓe mo julnaɓe dental eyi joni noon yimɓe warde mo ɓe mbi saɗiɗi hebde oumar tan acca o ardo omo juul so darima omo julna yimɓe hankkadi haala ala ɗo ne wawi arde mo mbara facilema ɗum waɗi gorko garɗo wari seydna oumar o ko ni o sammiri seydna oumar o liɓi ɗum saami goɗɗo dari fiya saami no foti yimɓe mayiɗon ñanda mum haade gorko goɗɗo no jogui toon hunde ko wayno ganduɗa jawlol ni wedde dow makko haɓɓimo ha tiiɗi yaɓɓi hen ganduɗa ɓe dar ɓe jaɓɓi ɗum kaw heddiɗon aɓe gayni julde sappeji mabɓe mbi ko bonata anani julde nde koni seydna oumar wara woɓɓe mbarade kono ɓe jaltani jama ɗon ɓe daari e o lomto ha julde nde timmoƴi anani seydna oumar wara koye nder jamana ardi yimɓe no wiya istawu ko ɗon ganda ha joni oɗo janfotoɗo iwrumo caggal warimo eɗen gandi kadi won mbaraɗo kadi e lawol yaade jama ɗum woni ganda ko wiyete Ali ibn Abi Talib waɗannam oɗo ne wara koye lawol no hucci misiɗa so fajiri ɓaɗima walla so ɓaɗima julde fajiri o yaltanno goynomo haalano yimɓe waktu ɓaɗima ɗe omo nangui lawol omo faye jama janfotoɗo mo iwri caggal makko wonno iwrude yesso Ali kadi wona hunde webde janfotoɓe koni mbaɗata ɗum woni guddotoɓe ɗum woni ganduɗa waɗoɓe maayde hondani wardiɗo dani anani ɓe jane seydna Ali caggal to ko lawol omo hucci jama omo yaaha juulude dental ey ko hondani sen ƴeewi salafuno sali hewɓe hen koni mbaɗuno julde dental he hay goto salafu sali nde o rafande ɓikkon makko hankkadi wiyonawe jama mbiya hankkadi noon a ronkiti o wi ala kanko o yahan tan o yi mi nana sahiya ala lsala hayya ala lfala mi wasa yaade kanko wi o wawa nden hunde ɓe mbadde makko haɓe nawi mo nder jama goyanna ɓe mbide ko bonki makko wi ko nder jama he anani ko hondani salafuno salih saïd ibnul musayib oɗo kadi ganduɗa ko gandu mawɗo e nder madina oɗo ne andirano ko yaade jama anani kanko wi o wi kala ala gollal fo ngal jogui jorto ha footi caggal la e laga e wakode dental o wi duuɓi no footi capanɗe kanko ganduɗa dental daɗanimo habbirando harmonir ni woni darak sa ƴeewi tarihaji mabɓe kamɓe en amache en ko haalate e julgol mabɓe dental e noon mbawi toppitade hen ɗum woni julde dental kala mo jiiɗa ka yahata dental ala gandu fo mo sari ina jaaɓa anda perdi gueɗe kewɗe waktu goto so ɓenni andu ko hunde hewde perduɗa ɗon anda misallam gueɗe kewɗe perduɗa ɗon ana sikki ha gaɗa yahani jama tan ta a waɗi ɗo tukoru mukora juuli nder cuurel ma caggal piyo caggal ridoma cikkuɗa hunde mawde a perdi ko hewi anani a perdi annore a perdi ɗum ɗo ganduɗa foccagol alhidaya wasadar ko wiyete golle ma fewde moƴƴa fo an gaɗa perdi goɗɗo wi gonam mo yahata dental ni immata mata bila faqdin wala asafi gonam neɗɗo mo yahata dental so mayi mette ngala ala goyowo mbabba maya ɗuggere i a yahata dental hay goto andama ganduɗa julda yimɓe ihol kattotoɗum hol goyowo hol cunotoɗo sa mayi tan gasi mbabba maya ɗuggere immata mata bila faqdin wala asafi aw acha acha bila halqin wala hulugi so wurina kay gurnam ɗam ala ko wiyete ala fayida ala nafoore an aɗa ni gandirɗa ka yahata dental natata jama juuloyta e an gurnam ma kay fayida ala hen ala jikku moƴƴo ala ganduɗa tago moƴƴo anani dental julde dental ko huna mawne ko ranna joni je hay tinni be na jaa goto goto be kadi jamirta galleji di yo jam yo jul ando kadi ko ganda ko sol ko maw sayi ana julu ya wofi suka ma acci rewbe ma taw yo nako ya yemir wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha gonna wi'a ko yo jamir galleji men di e julde sen yi ganda salafuna salih walla en dari annabi Allah modjube e der qur'ana kala isse mabbe hala nanen hala julde ne yo isma'ila de hala de Allah wi innahu kana sadiq al wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah kanani in jaa golle isma'ila kay yamirde galle makko kay juule juule juule du wari en nabi rahima du'a makko wi rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati wi jom ya wadam ko mi darno julde min e ko iyo am besngam ko dum no won dawuji mabbe ko en tan nyaago Allah yo Allah wadde juulo besngum mabbe ko juulo ko nana yehi juulo da ci sugolom ma ay en jiya sagara mo duubi ganda noga sababu ya ko tuwel jamirta yo jul anda juldudi ay isa alayhi salam kanko ndew nela ne fuddi ha do won diriyol ne o yi kanko maccudo Allah inni abdullah atana alkitaba wa ja'alni nabiyyan wa ja'alni mubarakan aina ma kunt anani wa awsani bis salati wa ijami yamir kanko julde wannan so julde wada ma ciagal gorna fiya kujudi fiyawata dum non julde julde mbatta nakillaje julde elemen he ko en jaa yimbe en toppiti gonam bidaaji na darani dum ma cirngini jamma nyalaama cankir dum na caaka dum in baa dum lappi lappi na jahan dum ganda gure gure kono haala juldude gonam yo Allah faabu anani Allah yo aw hayna ilayhim fi'l alkhayrat wa iqama as-salah Allah yi annabaabe Allah nelaabe Allah be fooku dum woni ko yamiribe anani yobe jamirimbe golle moddi ina jaahan darnude julde anani rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati dum won du'a annabi ibrahim ربنا ليقيموا الصلاة مكدو حالي لأن هون واجعلوا بيوتهم قبلة مكدو حاجون غنى حالي إسه النبي موسى أناني دم دوني غنى كويتي حاجون جولد أناني جولد غنم تاي غنم سي سايي غنم ميسي داجي من دي كوين جولد فجر أتاواتا دون سبكيج غنم ميسي دي كيو كيم بكون جيغي سبكيج تاتي والد دي وهد دي كفو غنم غنم نايون تنغا سكتا بنان دي رورو وغنغير موكو باقا كونو كان جيان جمع جولين دنتر irtu fajiru o julde geje de do yabur sattude nafi yebe yo Allah hebbito en ko wonam sen jehani jama ko pewno tan sen notaki den nuddango jomirado subhanahu wa ta'ala joni enen so Allah namni men nyana darga est ce den jahanno julde den ta la fote jenu sukabe jom sembe en anani sa ari gonam misdaaji men di tawda ko idin jeegi badda ha joni julo en pambi he joni non wiya kadi no wayani yo yum yimɓe fof nana goyto sukaɓe boni ina jara cigarette uji ina jara drogaji ina jara sangaraji ina mbaɗa fijirde ɗum ɗo wawa iwde tan yimɓe tuppitaki lawol jama koto lawol jama to ma yimɓe tuuba jaaha dental na juula na ñaago Allah Allah itta ɗeɗo gueɗe foof danda men wiyte ko minal mukhaddirat drogaji ɗi e kirimaji batteɗi ɗum ɗo fof itta ɗum ko toon ganda lawol masjid kono tawi lawol masjid yimɓe kollaka yumma hollani o bamma meeɗa wiidema ar jama yumma meeɗa wiidema gonnam kaari lam ya jama ala tuma haltaaji addoye hunde tan no keɓiruɗa fof noon yo arta kaw noon Allah wi ko ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum dande pittali mun e koye mun e jeyngol jeyngol ngol huɓɓirte ko yimɓe kaaji ko malikaji gontoon tekkuɗi cembinde ɗiɗo ganda luttata Allah ko Allah yamiri fof ko noon wiyete ko ɗum woni koɓe mbaɗata kono gonnan misidaji nan maha ha yooɗi jubuli bangeji fof ñeña karoji kala façon ko wiyete décoration oɗe misidaji e kono to juuloɓe gonni no famɗi de ndaw noddinali micro ji mbaɗen jeeya noddinowo ara noddina ko woodi ɗi tati nayyi a noddina haaɓe ndenta e mbaɗa batu goto walla mbaɗa dental ɓe duukaɓe foodi mere de ko arata jama kono famɗi wo jaljalatul adan bi culle hayyin walakin ayna sawtum min bilali gonam sanga annabi micro ala hon ɗiɗo ŋeñeɗe ngala kono bilal so waɗino allahu akbar hay goto wurnata e nder galle mum kala mo ganduɗa sellude dogan yaha jama manairukum alat fi culle sahin wa masjidukum min al ubbadi khali kono nan guri men to jaaɗa fof sa yalti goɗo wuro tan a sowno jugudu misiri ngoye wuro jugudu misiraji bangeji fof ñeña ha jooɗi ɓuura paɗɗodiral misiraji e kono noon sa naati nder misidaji he to rewoɓe Allah guuri ala muskila mawɗo gonnam dewal Allah sagataɓe kanno wattude nden hunde hakkillaji anani kono ala yeytaki sona ko Allah faaɓi ɗum ɗo ko probléme mawɗo so yimɓe jiitani lawol jama ko wiyete ganduɗa basiji ɗi gasata bonneji ɗi goppetaki fijirloji ɗiɗo ɗeɗo gueɗe gasata tan ko yimɓe ganda lawol jama juulata waktuji joyi ɗi ñagaki Allah ko wiyete pewal ko anani muskila ɗimmo kadi ɓuuri hewde hande sukaɓe jarata koye yaadiɓe bonɓe yaadiɓe bonɓe yaadi ɓe bonɓe gonam jaa alla alaa fof mo sehlodirta so naa mo janngata juulataa yiɗa diine gaccene amen diine njaha fedde soseeɗo diine haaletaake heen de aan so diine haaletaake aɗa wonannooɗo diine haaletaake heen tawa aan hoore maa koye diine heen jaltuɗa innde maa koye diine heen itta innde maa ko heen itta fiyaaku maa fof ko heen iwi kono alaa hannde gonam annde allah ɓe keɓii doole njaha gonam ɓe naate miijooji yimɓe bonnii fof ɓe mbi ko diine addi probléme diine meeɗa addude probléme henndu tawdunoo bala koye signére taw probléme oɗon wonnoo yah diine ka ari ko ittude probléme diine nde ari nde itti ko probléme anani yaadi ɓe bonɓe ɓe ngoni haɗooɓe ma juuloyde kadma janngoyde kadma tawede to majalisil ilme anani hankkadi ko bonɓe tan bonnooɓe ida kunta fi qawmin fa sahibi khiyarahum wala tu sahibi l arda fa tarda ma arradi so are wuro noon so are leydi a wone nokku ƴeew moƴƴuɓe ɓaruɗa ɗumen takkoɗa ɗumen woto wonde hal bi kalkuma man jalatal jurba yoman fi amakine ha law kana fi sihatin ma yamanil jaraba ko wiyago tawi an koddataɗa goɓe baali mum en kota ɓe bey mum en tira baali mum en felña ma saa godde saande tan ɓe daaɓete sa wonde yimɓe bonɓe tan ko noon noon tan wayata bandiraɓe ɗum waɗi ɓen yimɓe gonnan bonɓe ɓenan toon allah ande nder ɓerɗe maɓɓe e koɓe soɓɓe ɓe mbaɗaka barke ɗum waɗi jomiraɗo nawi ɓe caggal ɗum wonto jiiɗa fof ko yimɓe caggal tan jeeyi mbaɗa jangdeni donki wadde toon arrivé nawato diine donki ya nawato aduna jaato golle fof rasabu fiddirasa ala fof to ɓe moƴƴere iwtata ko wiyete ko tata ala fof to moƴƴere tan kono fashalu fil wasifa kala toɓe mbaɗaɓe bonna ɓe duttiɓe jooɗi e dow beddaji ɓe bonna sukaɓe sona juyeedi jeu belete en jeu carte en jimi en musicaji en théâtre uji en ñoye en e daranɗe gueɗe karmuɗe en faddade yimɓe ga diine allah ɓe tawi sagata e min koye ɓeeɗo jarallah sukaɓe eɗen mbiya yo allah heɓɓita ɗum wonno jomiraɗo subhanahu wa taala haalanimen neɗɗo bonɗo yiɗi ko yimɓe fof yo mbay noon waddula takfuruna ɓe jittan ko gonon heefereɓe noon mbay ni ɓe jittan ko jaason noon mbay jaasde ni hankkadi battane mabɓe bonɗe ɗe ɓe jiɗi kamɓe tan ɓe jahatama ɓe jahada e woɓɓe jeyagonam joom galleji enne welsindi ɓe guitta cukalel ma togosir aɗa bewni ɗum dokka ɗum ganduɗa voiture capanɗe joyyi temedere million cukalel togosel kebbina poose mum ganduɗa jeyba mum ha heewa kaaris mbiya yo ya yirloyo walla dokka ɗum vilamu hono mum ala an ko cikkuɗa ko waɗata sono waɗa bonande sinno nawanɗamo ko jama nawanɗamo ko jangde neɗamo koye diine l'islam kono ala ya ñaaƴoy ya fijoy ya amoy anani sayyaratal fakira wol vilal wasia wol libas comci moƴƴi e ñamde kam ala horata wol amowal mum towaffira jawdi nani ko jiɗɗa fof naat to kesso ko jiɗɗa fof ƴettu anani so ƴetti so yalti kan gono gasi fatakal arad irto addane fof ko ɓinguel wiye guel ɗo de ko ɓiye o jeeyi ɗum gone waɗi wasa hallal huromata hankkadi kala ko daguino hankkadi kala ko harmino o dactina anani hankkadi so sukadde gorko mo hewani hakkille so wi ɗum ɗo ya tan koto baruji ila amakanillahi wallaɓe to gamri watte to to ganduɗa sangara yarete to ɓe mbadde toon iɗa ɓeydo woɗɗitade allah tawi ɗum a mbiɗa bawiraɗo kaƴoƴƴo aɗa seeɓi aɗa fini koni ganduɗa jiɗɗo ɓiyum koni waɗata ala ayna l amiruna bil maruf ko annam yamiroɓe moƴƴere to goni famɗiti wonnahuna anil munkari haɗo e bonande to woni famɗiti ɗum noon mbatten hakkillaji goɗannam hande ɗiɗo téléphon aji goɗannam pirti ko heddino ko foof bonni galleji bonni guure bonni leyɗaɗe sinno ni yimɓe kutorinomaɗe beeɗ nafooje ndaw nafoore hande mactabe uji nan hen defte nan hen gueɗe ko jiɗɗa ko moƴƴina hen kono ko ɓuuri hewde yiiɗa on banggue yiiɗi koto boni to banggue goɗɗo o tan ɓe jiiɗi yo allah faabo ina jeeya hen hande musculate uji ɗi mbiɗen yeɓade waktuji ɗi jeegoɗa waktu yo hande gonnam jangde ala yaade ɓamadda alluwal mum heeɓa ladde no rokka daade ala téléphon aji kadi nden hunde mo jiiɗa fof noon jiimi alluwel mum hankkadi gasi waktu ɓuuri noon kala ko allah rokkuno bani adama ɓuuri wadde valeur ko waktu ɗum woni tama o gonnam ko wiyete gonnam yontaji garoji ne jurmini jaran tama hay hunde ala ko ñeñete soɓe janggui fewata téléphon aji bonni soɓe kala soɓe duuri fewata kala koɓe gulli hankkadi hankkadi fof ganduɗa gueɗɗe fof weltinama anani ko hono dani gonnam ko wiyete waktuji jeeɓama perdi jeeya neɗɗo hay gotirin ala ko ñeñi ala ko wawi ala ko ɗiggini hen fof ganduɗa ko tarfatara fof ko ganduɗa koko ɓorwinata ala fof ko jogui hen ñeñal mum ɗum addi gonnam ko caɗe mawɗe ɗum ɗo addata ko kusaran perde mawɗe e yeɓade ñande yawmal qiyama jeeya gonnam sagataɓe hewɓe fof woni programme mabɓe par jour ko ɓuuri hewde hande sukaɓe sagata men pinata ko caggal ala sara be tawi o kam sa yillimaɓe a yitataɓe be tawi subakalaw woto tampinoddudeɓe ɓe gummotako ɓe jaɓotako anani wonno to wala to moƴƴani caggal ala tara ko nden hankadi programme o fuddoto e so sang ala tara ko nden finata hankadi anani fewde hankadi kiraden dum woni ko wonata e galle ko so hirtima gasi a wonta yiide dum jamma kay sa wiwade sara namnoɓe a yiyata Allahi walla abdu fijirdeji gonto ko toon tan jeyi neɗɗo wurdanani ala gollal ala julago ala programme la amala wala tijara wala wasifa ala fonction a ala foof fagguru wala kasb wala tahsil wala taa a ɗoftaki Allah jaɓanta hay goto yirlade tan ɗum ne gasa wala yirlade heddo toon ha minuit ɓenna ha 1 heure ha 2 heures summa yaudukal jussatil hamida so ari go namna wayno ganda jonkul maygol ni no wayno tengre mayɗo ni so ari tan fof koye dow ɗaɗɗude mum kadi ko hondani wonno walno ko yewtidde so yila mu ɗum woni programme o ma azumalai ha ganda jamma ganda ɓarɓo gasde ko nden artata weddo hoore mum dow ɗaɗɗude tawa juulani sallimana juulani ala sara juulani futur juulani gueje waɗani zicro waɗani cuminade yettani Allah innani Allah salligue ala hakkundema e Allah oɗo cikkuɗo hande finoyta taw sallifana ɓaɗima walla caggata sallifana boko ni tan so fini haddi to salvitir mum ne ƴeewa tawi kedde ngala e galle kañum kam ala e programme addude hunde nanna e galle he ala ɗum ɗo woni muskille hankadi tubakoɓe gaddi ñitti ko wiyete kiram ko ha laaɓe nder bacce men ƴewɗi ɗo jangde tubako so janggui joni tan sa heeɓi second cycle taw noon ko puɗɗiɗa wawde sa ngabbi dow kam hankadi gasi taw tawi ka médecin aɗa wawi pikkirde aɗa wawi oppirde aɗa wawi foof en ɗo neɗɗo janggana ha gayna golleji ɗi foof wiya golle ngala golle ngala golle meeɗi gas hankadi gasi golle ɗeɗo ɗeɓe tawri ɗe wiya ko kaɗen ɓe gancina ko yummira mabɓe e bawira mabɓe kala jangguɗo kay wiya ko étudiant wonta hankadi gasi kañum ɓama programme kay fewnude goɗɗum ala dawata gasi duldota ko ganduɗa wullo watta casol wonta même soppoyta calɗi fewnata caɗe bilmuta fewnata siba tawna hay gotel hen wawa wawa fewnude hay calli wawa hankadi gasi koyne ñaaƴa tan ne jogui hankadi dossier ji munnari ne yirlo to nani batiment walla batiment waɗi fo yaa gonnam so wottima ñaami ya lawol mum ɗum woni ko wiyete kiram gasi hankadi ko wiyete ko waranno yimɓe hanke hande natti hay fanguinde ɗumen ɗum ɗo woni muskillaji men hande ene jeeya hen wasi janggude gandal sareji aɗan tawi hande ko janggate ko ƴeew sagataɓe hande walla sukaɓe men ko watte hen e diine l'islam yo janggu gandal saria faama ɗum wonta hay 2% so heewi 3 walla 4% hedde hen de ko heddi ko foof ko sakaba sadhiya foof ko naati jangde tan luukano yahana arta jahan kadi ko ɓuuri hewde hen haɓe pirki tan gonnam ina jogui han kadi ko welni ko ne wiya kañum ko ceeron tawa hay gotel hay masala goto wadde tahlil a yiyanni ko ɓuuri hawnade a yiyan diwani keɓɓo yimɓe en ndewene ɗo no luuka tawa noon ko wiyete defte men ɓurɗo famɗude gaaɗe foof hay gotel hen sariyaji salligue walla laaɓal o anda hen hay batte anani ɗum ɗo so yimɓe jarindani hono wayata anani ko hono dani gonnam wiyete gandal hankadi ɓe gacci gonnam hanke sinno ko salafono saali tawata ko yimɓe ne kuñi matnuji ha heewi anani teskotonoɓe qouran hanki ko noon gonanɗam sa ƴeewi annabijo guila gaare ngol ɗo leñol sukaɓe ɓe ganduɗa dadi ha tiiɗe ɓe goni hen sagataɓe annabijo ɓe neɗanoɓe ƴewnoɓe mbaadi ƴeew Alibna Abi Talib na yaare duuɓi nogas omo woni gardiɗo konu kombaji ɓurɗi mawnude histoire e nder aduna he kombaji ɓurɗi mawnude histoire e nder aduna he tawa kanko seyna Ali omo hen 20 ans duuɓi nogas kanko waɗi jamba reɓe hewɓe nder ganduɗa diwan makka wiyetede ibnu abdi wudde e ko nande wono ɓeeɗo yo abdoullah ibnu rawahata en jafaru mnu abi ɗalib ɓeeɗo gonno jeenuji e gurdam annabi sallallahu alayhi wa sallam usama ɗumnu jeydi en rokka ganduɗa darapo yo ardu gar ɗum ɗo sahabaɓe o ardi gardogal ngal tawa aboubacry umar en fof no lestem rorema ko usama moussa ibnu umayr duuɓi mum no foti ne jogui darapo ñande uhdi ko hen heddi ibnu abbas en danno leñol ngol fo e yonta munen ko sukaɓe tokos ibnu umar en radiallahu anhum ajmain ɓeeɗo goni sa yi sifaji mabɓe tarih mabɓe andaña certi kamɓe wiyeteno ko ida janna kamɓe gon ganda kamɓe gonda ubbadu leylin rewannoɓe Allah so jamma ari tawi jamma ari sa ari koɗorɗo mabɓe noon tawaɓe jangga qur'ana anani eɓe gooya eɓe ñaago Allah anani ko noon kadi so ganduɗa so witaari ganduɗa wallude diine ari katta gotoɓe foof ko mbarude tawa ina wawi guerɗe foof ina wawi pe ina wawi ɗakko no wawi eppi no wawi sikkino no wawi ndiyam no wawi puccu no wawi foof anani kamɓe ɓeeɗo gona mo jiiɗa foof ko bilende mo jiiɗa foof ganduɗa ko bilende ɗum kono hen hande no way yo Allah faaɓo tan anani ɓeeɗo goni gamɓe goni sababu e mahri leñol ngol ko wiyete teddugal maggal han l'islam ha joni woni koye less ɓuuɓɗi koɓe golluno ko ƴeew ugbata bu naafi enen foof kalten ɗo wiyete ɓeeɗo koye ugbata jalti ugbata bu naafi ko suka tokkose nde warata gaale duuɓi nogasi e joyi anani ummi ganduɗa leyɗele funnaki to haw yetti océan atlantique o omo wottiɗin Allah omo juula omo hoore mo suuti silam makko ha dow o wi wallahi law alamu somi andi caggal ngoɗo maayi ɗam ɗon ndiyam leydi gondina toon o wi mami juuɓe maayi he mami lumbo he mi yantiru e on banggue bamtaton darapo la ilaha illallah nani kango jingan l'islam kanko de fatu wiyete ifrika kanko nanne hen dinil islam no kuji kewdi ay jomiraadu weltani golle makko dum wadde hala makko nan haale ha joni anani jiyan hande na sagar kebdu duubi chapan tati duubi chapan nay anda ni ko addi dum do e aduna he sa andi sa tagi dum hako adda hako addan dum anda wama khalatul jinna wal insa illa liyabudun harami jombe jeedi sayibe dani kretien be mi tagira ko batte isa sayo ga jidbe ndi ko batte nelaado nelaado alla isa fu tagira go ndew alla alli wama khalatul jinna wal insa illa liyabudun dum ibrahima tagira ko dum isa tagira ko dum musa tagira kambe ne fokay be ndiwi alla be maydi hakke dole mabbe bawde mabbe anani ko non wi'a fu e gon maccube alla ko dum tagira den anani jiago nam neddo anda haynel ko are mun ko abdullah ibn rawahata o do gonam dubi chapan tati nyen jogi silam mun nate walde heddaki hen tuwete musa do anani o jid nyero dawata ndo mo jogi katankeji makko mi mu ya taw jam garta jam min de wona dum jid kanko kay o wi kanko yida artude yidgo heddade dine he wallude dine allah anani kanko yanno ya nafsu illa taqtuli tamuti hada himaul maut qad saliti dum wonno jimul makko yalta wirno anani Ja'far al-Tayyar wali julde nyalli ganda rewde Allah wali julde fini ko nangudirte jungu woto saja nangi darapo wonon saja o fiya e beccho sami ko nam koni hala makko nani haw ma ya habbad al-janna waqtirabaha tayyibatun wa baydun sharabuha be rufugo saga sab suga to wasmi won Ali ibn Abi Talib ibn Abbas Abdullah ibn Amr be do koni kono de be do bennide hollum tibe lumti be bonbe Allah fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah li salafuna salih binni yimɓe gaari bone mabɓe fof uri Allah bone ganda mabɓe fof uri ko yeebade julde ƴetan julde no waye guure men he ƴetan guure men ɗe no e hewde yimɓe ni kono waktu tawi ya Allah faabo adaa'u salah gonnam jiwi julde yeebama wattawi shahawat yimɓe dewidi tan ko belade munen ata yuji tan ɗi ganda ammira tan wekkittaki e cigarette uji no pooɗe tan ɗum ko munesiji Allah fa sawfa yalqauna gaya weeli tan e wungayru tan gasi e gamri e fijirde Allah ɓeeɗo lomti e bonɓe ne jooɗi nde ɓe lomtini gonta yimɓe potanno janngude jonno no jannga mbaɗa darsuji watti wayde ko jeeya hannde sagata men he ɓe jannginna ko théâtre no mbaɗa l'islam sabote musalsalatu jan kadi jeeya ɓiɓɓe juulɓe no dari no mbaɗa sabote l'islam théâtre mo keefeeru winde no bonnita dinan jala baayira mabɓe ɗum ɓe mbaɗata anan yimɓe mbaɗano rewde Allah no juula makkaru to hajjude watti ko ɗon fiyete carte ɗon wiyete belat ɗon juyete ha joni damuji ɗi ɗon to jeede chaque waɗete ɗum woni esclave uji to juyete anani to kulur Allah waɗete no watti fuuji fajiragal watti waɗede ɗon la hawla wala quwwata illa billah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.